Book 2 48 48 48 أنشطة العطلات تاتيل aktiviteleri تاتيل aktiviteleri هل الشاطئ نظيف؟ بلاج تميز مي؟ بلاج تميز مي؟ هل تمكن فيه السباحة؟ Oradan denize girilebiliyor mu? Oradan denize girilebiliyor mu? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Oradan denize girmek tehlikeli mi? Oradan denize girmek tehlikeli mi? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Burada güneş şemsiyesi kiralanabiliyor mu? Burada güneş şemsiyesi kiralanabiliyor mu? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Burada şezlong kiralanabiliyor mu? Burada şezlong kiralanabiliyor mu? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Burada bir bot kiralanabiliyor mu? Burada bir bot kiralanabiliyor mu? أحب أن أركب الموج. Surf yapmak isterdim. Surf yapmak isterdim. أحب أن أغطس. Dalmak isterdim. Dalmak isterdim. أحب أن أتزلج على الماء. Su kayağı yapmak isterdim. Su kayağı yapmak isterdim. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Surf tahtası kiralanabiliyor mu? Surf tahtası kiralanabiliyor mu? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Dalgıç teçhizatı kiralanabiliyor mu? Dalgıç teçhizatı kiralanabiliyor mu? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Su kayağı kiralanabiliyor mu? Su kayağı kiralanabiliyor mu? أنا مجرد مبتدئ. Ben henüz acemiyim. Ben henüz acemiyim. أنا في مستوى وسط. Orta derecedeyim. Orta derecedeyim. أستطيع التعامل مع ذلك جيداً. Buna aşinalığım var. Buna aşinalığım var. أين التلفريك؟ تلفريك nerede؟ تلفريك nerede؟ هل معك زلاجات سكي؟ Kayakların yanında mı؟ Kayakların yanında mı؟ هل معك حذاء سكي؟ Kayak ayakkabıların yanında mı? Kayak ayakkabıların yanında mı?